κρατώ και περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό, αβάσταχτο το δίνω και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά κλαμμένα. Στην ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή. Ο Δημήτρης Μητροπάνος, η φωνή του, γεια σας, καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Δεν τα είπαμε χτες, σήμερα είμαστε ζωντανά και live. Και σήμερα και από σήμερα, από χτες για την ακρίβεια, είμαστε ακόμα πιο φτωχοί, ακόμα πιο λίγοι, ακόμα πιο μόνοι, αλλά ευτυχώς όχι πιο αδύναμοι. Το ακριβώς αντίθετο, έτσι νιώθουμε, πιο καθαροί και πιο σίγουροι, όπως οι φωνές που σήγησαν, και ήταν πάρα πολλές αυτές οι φωνές που σήγησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας, πιο καθαροί, πιο σίγουροι και πιο δυνατοί, όπως η φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου που σήγησε χτες. Θα ξαναβρούμε και το Φεγγάρι και την Ξενιτιά. Και 3-4 έτσι πολύ αγαπημένα τραγούδια που πάντα κάτι σημαίνουν στη διάρκεια της Ελληνοφρένειας σήμερα της 18ης Απριλίου του 2012, λίγο πριν τις εκλογές, λίγο πριν την 6η Μαΐου που ή ο ελληνικός λαός θα γράψει ιστορία ή θα τον γράψει ιστορία. Ελπίζουμε να συμβεί το πρώτο, τουλάχιστον τώρα, τουλάχιστον αυτή τη φορά. Τα λέμε όλα αυτά για να χωρίσουμε λίγο τη φωνή, τις εικόνες και το ρυθμό και τα τούμπανα του Θοδωράκη και τη φωνή του Μητροπάνου. Από ένα πολύ ωραίο τραγούδι, είναι δεύτερη εκτέλεση, πρώτη ήταν από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, επίσης εξαίσια. Τα λέμε όλα αυτά για να χωρίσουμε το καλό από το κακό. Και ποιο είναι το κακό? Ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, όλοι αυτοί που μας περιτριγυρίζουν χρόνια τώρα, όχι τόσο σαν πρόσωπο, όσο σαν ιδέες, σαν ψευδεστήσεις, σαν ανίκανοι, σαν αδίστακτοι, σαν βάλτε ό,τι λέξη θέλετε, κακοί μέσα θα πέσετε. Εμείς δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια, δεν λέμε ότι λεφτά υπάρχουν, δεν κερδοσκοπούμε πάνω στην κρίση, δεν τοκίζουμε στην απελπισία του κόσμου. Εμείς δεν δίνουμε υποσχέσεις ανεφάρμοστες, δεν λέμε πράγματα που προσκρούν σε ρητές δεσμεύσεις της χώρας, λέμε πράγματα εφαρμόσιμα, τα οποία δεν θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός από το άλλο χέρι. Τη σύμπτωση. Ούτε ο ένας τάζει, ούτε ο άλλος τάζει. Άλλωστε έτσι έχουν προχωρήσει στην πολιτική τους καριέρα, στην πολιτική τους ζωή και αυτοί και κυρίως τα κόμματά τους. Τα οποία κόμματα έχουν φιλοξενήσει ό,τι καλύτερο είχε ο τόπος, τι να θυμηθούμε. Ρεγκούζα, Σιμπηλίδη που ξαναγυρίζουν, Δούκα που ξαναγυρίζουν στη Νέα Δημοκρατία. Φρέσκα πρόσωπα, φρέσκες επιλογές. Έχετε να ψηφίσετε, την αλήθεια. Ή να θυμηθούμε από την άλλη πλευρά, που δεν είναι και τόσο άλλη, γιατί βρίσκονται στην ίδια ακριβώς πλευρά. Με κοινό πρόγραμμα πια, μνημόνιο και πάλι και πάντα μνημόνιο, περικοπές, χαράτσια, φόρους και διάφορα άλλα τα οποία θα τα συζητήσουμε. Τα συζητάμε δηλαδή δύο χρόνια, απλά τώρα μέσα σε 15 μέρες πρέπει να τα φρεσκάρουμε, να γίνει επανάληψη, γιατί τα σως πέφτουν στις 6 Μαΐου του 2012. Στην ίδια πλευρά λοιπόν βρίσκεται και ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Εσείς μου λέτε ότι είναι σύμπτωση, δηλαδή ότι υπήρχε μια offshore, η Τορκάσο. Ναι. Στην οποία εμφανιζόταν ένας ξαδελφός ο οποίος ήταν συνταξιούχος στην Κυψέλη. Ναι, ναι. Μετά εμφανίζεται μια άσχετη εταιρεία ενόμπιλες και ξαφνικά το ακίνητο καταλήγει σε εσάς. Ναι. Όλα αυτά είναι μια σύμπτωση. Δεν είχε μια σχέση αυτά που λέτε. Δηλαδή με τον ξαδελφό σας τυχαία βρεθήκατε σε αυτό το ακίνητο, αν υπάρχει κάποια σχέση εξαχιστίας, να το πω έτσι. Ούτε τυχαία ούτε τίποτε. Το γεγονός είναι ότι εγώ αγόρασα το ακίνητο το 10 από την εταιρεία την Αμερικανική. Τώρα, το ότι η Αμερικανική εταιρεία το 2000 είχε αγοράσει αυτό το ακίνητο από την Τορκάσο, η οποία το είχε αγοράσει ένα χρόνο πριν και το είχε πουλήσει. Εποχή που αγροζόταν και τα υποβρύχια, βέβαια, σε έκλειπε παραγγελία, αλλά αυτό ας πούμε ότι είναι τυχαίο. Το γεγονός ότι η κυρία Λαμπροπούλου, η οποία ήταν λογίστριά σας, ότι ήταν αντίκλητος αυτής της εταιρείας στο Κάσο, πάλι είναι τυχαίο. Ούτε αντίκλητος. Αν ναι, μπορεί να ήταν αντίκλητος, δεν το θυμάμαι, αλλά ήταν νομίζω λογιστής ήταν η εταιρεία αυτή. Τίποτα άλλο. Και αυτό τυχαίο. Μα και αυτό τυχαίο, κύριε Τσοχατζόπουλε. Τυχαίο, γιατί δεν κατάλαβε. Η κυρία Λαμπροπούλου είναι πολύ μικρός ο κόσμος και έχετε πέσει σε πολλές συμπτώσεις. Γιατί δεν κατάλαβα, τι δηλαδή σύμπτωση. Για, από πού βγάζεις, τι το περιέργο βγάζεις. jusque dans ta campagne profonde. Notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Τι δηλαδή σύμπτωση, από πού βγάζεις, τι το περίεργο βγάζεις. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. Ήμασταν και παραμένουμε σοσιαλιστές, και ο σοσιαλισμός είναι τρόπος ζωής. Έλεγε και παραλυρούσαν τα πλήθη από κάτω. Το πρώτο απόσπασμα είναι από συνέντευξη πέρυσι τον Ιούλιο στον Αλέξη Παπαχελά. Για τον Άκη τίποτα δεν ήταν παράλογο, ενώ του είχε εντοπίσει 5-6 συμπτώσεις φοβερές, τρομερές. Τίποτα. Είδατε πώς το ξεπερνούσε. Κάπως έτσι ξεπερνούσαν όλη τη χώρα, ολόκληρο το λαό, τα θέματα του λαού. Με το έλα μωρέ, δεν πειράζει. Είναι βασική αρχή του Πασόκ. Και κάθε Πασόκ, γιατί Πασόκ δεν είναι μόνο αυτοί που δηλώνουν Πασόκ. Πασόκ είναι μια φιλοσοφία, στάση ζωής. Στάση πολιτικής ζωής, πολιτική στάση ζωής, βάλτε ό,τι θέλετε, βάλτε το όπως θέλετε το σενάριο, πάντα προκύπτει. Και βέβαια στο τέλος ο τρόπος ζωής ο σοσιαλιστικός του Άκη Τσοχατζόπουλου, συνέπεια λόγων και έργων. Μένουν όλοι άφωνοι μπροστά σε όλο αυτό το μεγαλείο, στο πολιτικό μέγεθος, και πρέπει να συνεχίσουμε όμως, γιατί όλα αυτά θα πάψουν να υπάρχουν, υποτίθεται, όταν εφαρμοστεί το σχέδιο που έχει ο Αντωνάκης. Ανάπτυξη είναι το θέμα για το οποίο συζητάω, φωνάζω, δίνω μάχη και έχω σχέδιο. Όλοι μας έχουμε το δικό μας σχέδιο. Εμείς έχουμε ένα ξεχωριστό σχέδιο, ειδικά που θα βάλει την Ελλάδα στην τροχιά της ανάπτυξης. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Όλα σαγιά, όλα σαγιά, όλα σαγιά, όλα σαγιά. Δίνω μάχη. Και έχω σχέδιο. Πρέπει η χώρα να πηγαίνει επί τη βάση ενός σχεδίου που έχει αρχή, μέση και τέλος. Δίνω μάχη και έχω σχέδιο. Εγώ τι να σας πω, εγώ έμεινα ξερός. Τι σχέδιο? Δεν μου το είπε. Θα το πει αύριο στο Ζάπιο 3 με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μαζί φαντάζομαι θα είναι δίπλα και ο Σιμπηλίδης, ο Ρεγκούζας, όλοι αυτοί οι αγαπημένοι. Και ο Ανδρεουλάκος, ο οποίος είχε αποχωρήσει την προηγούμενη φορά και είχε κάνει δηλώσεις ότι λίγη η πολιτική ζωή για αυτόν σταματάνε κτλ. Κτλ. Επανέρχεται γιατί έχει να προσφέρει και ο Ανδρεουλάκος με τη φρεσκάδα, τον πολιτικό του λόγο κτλ. Κτλ. Έχουν μαζευτεί πολύ ωραίοι. Ο Σαμαράς μας έχει εκπλήξει πάρα πολύ. Δεν το περιμέναμε. Τόσο πολύ και τόσο γρήγορα είναι η αλήθεια. Δεν το περιμέναμε. Έχει σχέδιο ο Σαμαράς, έχει σχέδιο ο Γιώργος, έχει σχέδιο ο Βενιζέλος, το ακούσαμε, αυτούς τους δύο τους ακούσαμε, γιατί το Γιώργο και έναν άλλον θα τους ακούσουμε τώρα τι ακριβώς και πώς είχαν σχέδιο και αυτοί. Εγώ εκείνο που ξέρω και το πιστεύω βαθιά και το επικοινωνώ στους πολίτες πάντα και με τη σημερινή ευκαιρία της συνάντησής μας αυτής, είναι ότι υπάρχει κυβέρνηση με ξεκάθαρο σχέδιο. Πασόκ έχει συγκεκριμένο σχέδιο. Il nous parle d'égalité et comme des cons les a cru. Démocratie fais-moi marrer. Si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes mais on s'est bien fait baiser. Υπάρχει κυβέρνηση με ξεκάθαρο σχέδιο. Το Πασόκ έχει συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά. Από σχέδιο σε σχέδιο και έτσι φτάσαμε εδώ ακριβώς. Και τώρα υπάρχουν επίσης σχέδια για να ξεπεράσουμε το τώρα και να πάμε σε ένα άλλο τώρα. Όλα αυτά από αυτούς, από αυτές τις απόψεις, τις οπτικές, τις πολιτικές, τους ανθρώπους βέβαια, γιατί κάποιοι τους τις υπηρετούν όλες αυτές τις θεωρίες. Το τραγούδι που ακούμε είναι γαλλικό αντιστασιακό σύγχρονο τραγούδι. Τίτλος «Δεν τα παρατάμε». Θα το βρείτε στο site της Ελληνοφρενίας με αγγλικούς υπότιτλους. Είναι πολύ ωραίο έτσι και αλλιώς και το βιντεάκι είναι πολύ κεφάτο. Συμμετέχει ο κόσμος. Στους δρόμους γυρνάνε πάνω σε μια εξέδρα, χορεύουν και τραγουδάνε γιατί και οι Γάλλοι έχουν τα δικά τους. Άλλωστε την 6η Μαΐου που εδώ θα έχουμε τον πρώτο γύρο. Στη Γαλλία έχουν το δεύτερο γύρο. Επίσης την ίδια μέρα έχει γενέθλια και η Ντόρα Μπακογιάννη. Φροντίστε να μην τις τη χαλάσετε γιατί πολύ θα στεναχωρηθεί. Κανένας άλλος βέβαια, αλλά η ίδια πολύ θα στεναχωρηθεί. Ωραία όλα αυτά, ενώ πηγαίνουμε προς τις εκλογές και έχουμε βγει μόλις από το Πάσχα, να τηρήσουμε και να τιμήσουμε, να τηρήσουμε ενός λεπτού φασαρίας και να τιμήσουμε τη συνέπεια του ανθρώπου. Δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Κίρτσο. Τώρα, να έχω το δικό σας σχόλιο. Εγώ θεωρώ ότι αν πούμε όχι στο μεσοπρόθεσμο, θα χρεοκοπήσουμε σε διάστημα μέσα στο καλοκαίρι του 2011. Εάν πούμε ναι στο μεσοπρόθεσμο και το εφαρμόσουμε έτσι όπως περιγράφεται ή όπως εφαρμόσαμε το μνημόνιο, θα χρεοκοπήσουμε το καλοκαίρι του 2012 ή το καλοκαίρι του 2013, αν είμαστε περισσότερο τυχεροί. Et que pèsent les droits de l'homme, face à la vente d'un Airbus. Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. Allons enfin de la liberté. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. Είμασταν και παραμένουμε σοσιαλιστές. Και ο σοσιαλισμός είναι τρόπος ζωής. Γιώργος Κίρτσος για το μεσοπρόθεσμο που ήταν υπέρ, αλλά δεν ξέρουμε τι ήταν τότε ο Καρατζαφέρης, γιατί στην πορεία ήρθε και το δεύτερο μνημόνιο, τα γύρισε εκεί, αλλά είχε στηρίξει πριν την κυβέρνηση Παπαδήμου. Δεν νομίζω να το ξανακάνουμε αυτό, να κάτσουμε να συγκρίνουμε δηλώσεις του Καρατζαφέρη και των καρατζαφερικών για να τονίσουμε ότι δεν είναι συνεπείς και είναι κολοτούμπες. Το ξέρουμε πια όλοι, με αυτό το κριτήριο πάμε στις εκλογές, με αυτή την εικόνα. Αν είχαν και μυαλό, θα κάναν και μια διαφήμιση σχετική για να το πλάσαραν ως τέτοιο. Υπάρχουν όμως και συνθήματα. Ένα τέτοιο ακούμε τώρα από τον Αντώνη. Σύνθημά μας είναι ένα. Σύνθημά μας είναι ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Αυτό δεν είναι ένα απλό προεκλογικό σύνθημα. Είναι μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση και θέλουμε να πείσουμε γι' αυτό όλους τους συμπολίτες μας. Tragic. Όλα σε όλια, όλα σε όλια, όλα σε όλια. Σύνθημά μας είναι ένα. Σύνθημά μας είναι ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Μπράβο! Με ποιους είναι το θέμα ή χωρίς ποιους είναι ένα άλλο επίσης σημαντικό θέμα, αν όχι λίγο μεγαλύτερο. Εμείς φτιάξαμε λίγο το σύνθημα γιατί έτσι όπως το λέει είναι απλό, μονότονο, δεν δίνει και πολλά. Το έχουμε φτιάξει, το φέραμε στα μέτρα της περίστασης. Σύνθημά μας είναι ότι η πατρίδα δεν είναι μια εύκολη κουβέντα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση. Και ένα βαρύ χρέος. Είναι το μόνο χρέος που δεν θέλεις ποτέ να ξεχρεώσεις. Μόνο να το γαμίσεις. Όλα σοια, όλα σοια, όλα σοια, όλα σοια. Νέα Δημοκρατία τώρα στηρίζει τα χαράτσια και τους φόρους. Αυτό δεν είναι ένα απλό προεκλογικό σύνθημα. Όλα σοια, όλα σοια, όλα σοια, όλα σοια. Όλοι οι Έλληνες είμαστε κατά βάθος και λίγο μακαρίες. Και μια αλήθεια. Και μια αλήθεια από τον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Ζωντανά είμαστε σήμερα εδώ. Έπρεπε να είμαστε από χθες, αλλά έχουμε και εμείς τα δικά μας. Καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, με αξιοσύνη, ακούσατε μια επανάληψη της προηγούμενης εβδομάδας. Όπως συμβαίνει, ήταν και οι μέρες. Τώρα πρέπει να πάρουμε δυνάμεις, γιατί έρχονται πιο δύσκολα από αυτά που έχουν περάσει. Πριν κάνα μήνα μας παίρνουν τηλέφωνο από ένα σχολείο του Δήμου Ηλίου, το 5ο γυμνάσιο, και λένε θέλουμε να σας πάρουμε συνέντευξη στην Ελληνοφρένεια. Είναι ένα περιοδικό, το Ηλιόπεμπτο, βγαίνει για 12 χρόνια συνεχώς στο συγκεκριμένο γυμνάσιο. Δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε, ήρθαν εδώ τα παιδιά, μας έκαναν ερωτήσεις, έβγαλαν φωτογραφίες στο χώρο, έχει βγει το περιοδικό, μας το έστειλαν χτες. Στο ίδιο λοιπόν περιοδικό, αυτό το τεύχος που κρατάω τώρα εδώ με πράσινο εξώφυλλο και τίτλο «Τι φταίμε εμείς», ερωτηματικό, γράφει ένα παιδάκι στον πίνακα, έχουν δώσει επίσης συνέντευξη, προσέξτε, η Αλέκα Παπαρίγα, εμείς και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Είναι η τελευταία μάλλον συνέντευξη που έχει δώσει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Πριν ένα μήνα είχαν πάει εκεί τα παιδιά στο σπίτι του. Το κρατάω εδώ, είναι ένα δισέλιδο. Κάνουμε μια προσπάθεια αύριο να έχουμε κάτι παραπάνω από αυτό. Θα μιλήσουμε και με κάποιον από την ομάδα να μας πει πώς τους φάνηκε. Αυτά όμως στην αυριανή εκπομπή. Εγώ σήμερα θα σας διαβάσω πώς τελειώνει η συνέντευξη, λίγο πριν μάλλον το τέλος. Ρωτάει ένας μαθητής στον Δημήτρη Μητροπάνο, Κωνσταντίνος, ποιο πρόσωπο της ελληνικής ιστορίας θα θέλατε να είχατε γνωρίσει. Και απαντάει ο κύριος Μητροπάνος, όπως γράφουν εδώ τα παιδιά. Στην Ελλάδα έγιναν τόσα πράγματα, ξέρετε, κάθε εποχή είχε και ρουφιάνους. Δεν υπήρχαν μόνο καθάροι και τίμοι. Ακόμα και στην Επανάσταση του 21, ο Καραϊσκάκης όμως ήταν καθαρός αγωνιστής. Αυτόν θα ήθελα να έχω γνωρίσει. Και αργότερα είχαμε και κουκουλοφόρους και μαυραγωρίτες. Και μετά είχαμε τη δεξιά. Ήμουν 9 χρονών, λέει ο Δημήτρης Μητροπάνος, όταν με φώναξαν στην ασφάλεια και μου είπαν: Τι θες και πας σχολείο, μάθε καμιά τέχνη, γιατί να σπουδάσεις δεν γίνεται. Δίπλωμα αυτοκινήτου, λέει, πήρα το 1974 με τη μεταπολίτευση. Μέχρι τότε δεν μου έδιναν χαρτί κοινωνικών φρονημάτων από αριστερή οικογένεια, με όλα αυτά που κουβαλούσαν οι αριστερές οικογένειες από το 49 και λίγο νωρίτερα από το 46. Μέχρι μετά το 1974. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να έχουμε κάτι περισσότερο γι' αυτό αύριο. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. 2.11.208.200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@kirialfm.gr Και όσοι έχετε κινητό, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Τσιβελεκίδης. Ξεκινήσαμε κάπως, έχουμε μια υποχρέωση γιατί το κόψαμε στη μέση. Στην ουρανέ μου ένα πουλί, ένα χελί, ένα χελί δωμάκι, να πάει να χτίσει τη φωλιά, αχ τη φωλιά, στου κήπου την κορομιλιά, δίπλα στο μπαλ, δίπλα στο μπαλ, δίπλα στο μπαλκονάκι. Στην ουρανέ μου ένα πουλί, να πάει στη μάνα υπομονή, να πάει στη μάνα υπομονή. Δε μένει στο μαντήλι, βρήκε στην αδερφούλα μου, αδερφούλα μου, και στη γειτονοπούλα μου γλυκοφιλή, γλυκοφιλή, γλυκοφιλή στα χείλη. Μάνα υπομονή. Του βάζεις δύσκολα του κόσμου αυτού του αμυαλού και ξενυχτάς με το ζεϊμπέκικο του αρχαγγέλου, γελάς με γέλιο δυνατό κι όποιος αντέξει, μετά ζητάς σιωπή που δε σηκώνει λέξη. Μοναχική και σπάνια γυρνάς μες στα Βαλκάνια, ανέμους να φέρεις. Σαν Παναγιά σ' έναν τεκέ ψάχνεις του κόσμου το λεγέ για να τον καθαρίσεις. Έτσι θα πάμε σήμερα. Μετά τις διαφημίσεις θα μπαίνουμε με Μητροπάνο για να χορτάσει, να χορτάσει το αυτί μας αυτό το τεράστιο αλφα που έβγαινε και το λάμδα μαζί, ο συνδυασμός ειδικά. Ήτανε σκότωμα, είναι όντως μοναδικό, δεν το έχει κανένας άλλος, ούτε καν το πλησιάζει. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί στην πορεία, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ένα λα ωραίο υπάρχει στη λέξη λαός. Τώρα αν θα μείνει μόνο στη λέξη το λα αυτό και θα μετατραπεί σε λάθος ή θα μετατραπεί σε κάτι άλλο που μπορεί να αρχίζει από λα ή να εμπεριέχει το λα, είναι ένα ερώτημα που θα το ξέρουμε σε λίγες μέρες. Λοιπόν, τι έγινε, Αποστόλη, χρόνια πολλά, καλά περάσατε. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Τον σουβλήσαμε τον Οβελία, δηλαδή τον Οβελία τώρα μην φανταστείς ένα κοτόπουλο στη σούβλα για 15 άτομα. Ωραία, χρόνια πολλά. Καλά περάσαμε, το γιορτάσαμε και φέτος, να είναι καλά η κυβέρνηση του Πασόκ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους, Χριστός Ανέστη, εκτός αυτούς που αγοράζουν τη βενζίνη 50 λεπτά και μας την πουλάνε 2 ευρώ. Όλοι οι άλλοι χρόνια πολλά, παιδιά. Γεια σου, μωρό μου. Δεν μου λες εδώ πέρα στη δουλειά έχουμε κάνει ένα μικρό διάλειμμα, ξέρεις, ψιλολουφάρουμε λίγο. Όπα. Όπα, όπα. Μετά παραπονιόμαστε γιατί μας απολύουν, μας κόβουν τα μισθά. Περίμενε. Άμα αλλού φέρνουμε. Καμίστηκε, φυκολιά. τρελάθηκε. Σταμάτα λίγο, ρε. Τι θες, παιδί μου. Ακούτω. Ανοίγουμε εδώ πέρα λίγο το ΙΜ. Κάνω και διαφήμιση, δεν πειράζει. Και έχει πρώτη είδηση πια. Ποια. Πιάσατε τον Άκη, το σοσιαλιστή, το μεγάλο. Άστα. Ανάθεμα την ώρα. Ανάθεμα την ώρα. Κατάρα τη στιγμή. Η αεροπαγή του πλέον θα μείνει ορφανή. Μη μου τα θυμίζεις. Μεγάλη εβδομάδα ή Μάρτον, παιδιά. Δεν γίνεται δηλαδή. Μη μου τα θυμίζεις. Καλά, δεν το πρόσεξες αυτό. Ολόκληρη εβδομάδα πέρασε. Δεν το πήρες τον Μάρτον, τώρα σου ήρθε. Πώς θα κάνει Πάσχα. Έκανε, πάει, πέρασε. Τώρα είμαστε τρίτη του Πάσχα, μαλάκα. Λοιπόν, έλα, άντε. Έλα, να σε καλά. Πολλά, Χριστός Ανέστη. Ναι, πάει, πέρασε αυτό. Έλα, γεια. Να σου πω ρε Αποστόλη, τώρα που πήραν τον Τζοχατζόπουλο μέσα. Ανάθεμα την ώρα κατά. Τι νομίζουνε τώρα ότι πρέπει να ψηφίσουμε Πασόκ, γιατί τον βάλαν μέσα. Αυτό το παχύδερμο, το Βενιζέλο και την άλλη την ακτινοβολία των Παπανδρέου. Αυτοί που υπογράψανε με τα υποβρύχια και φάγαν τα υπόλοιπα λεφτά, αυτοί δεν θα πάνε μέσα. Τώρα τι κουβέντες είναι αυτές, σταματάτε. Όχι τι κουβέντες, Αποστόλη μου. Αποστόλη μου. Πού θα πούμε τέτοια κουβέντα, τα φάγανε. Αυτά, τι? Τα ξέρεις, Αποστόλη μου, και εσύ αυτά. Δεν χρειάζεται, τα ξέρω, δεν χρειάζεται να τα λέμε όμως. Ακούγονται παραπέρα. Είναι προεκλογική περίοδο, έχουμε. Άγιες μέρες. Δεν φτάνει που ο άλλος προανήγγειλε εκλογές μέσα στη μεγάλη εβδομάδα. Συνεχίζονται οι άγιες μέρες και τέτοιες κουβέντες. Τι θέλετε να πάθει ο Καρατζαφέρης. Είναι η εβδομάδα Αποστόλη μου της μεγάλης αλήθειας. Να τον πιάσει καμιά κολοτουμπίτιδα πάλι. Ήταν αυτό που μας βρήκε ρε Πασχαλιάτικα. Είμαι να σκάσω να πάει να σου βλιστεί μόνο του. Μόνο του να πάει να μην έχω τη χαρά. Του είπανε λέει θα του βάλουν φόρο στο μαλλί. Αν είναι δυνατόν. Λέμε για το ίδιο θέμα λέμε. Είπατε. Μιλάμε για το ίδιο θέμα. Υπάρχει άλλο θέμα. Ποιο. Ξέρω εγώ να μας κόψουν και το 10ο, 12ο, 11ο να βγει να πληρώσουμε την εγγύηση. Για τον Άκη λες. Εσύ για ποιον λες δηλαδή. Τίποτα για το αρνί που πήγε αυτοκτόνησε στη σούβλα πάνω. Τέλος πάντων. Α εντάξει. Για τον Άκη, για τον Άκη, για τον Άκη, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Όσο και να μαζέψουμε είναι λίγα. Σε σχέση με αυτά που έχει μαζέψει αυτός τόσα χρόνια από τους μισθούς μας. Φίλε, ο τύπος μας έδωσε 300% αύξηση όταν είμαστε στο ναυτικό. Πλάκα κάνεις. Ποιος άλλος εργοδότης σου έχει δώσει τέτοια αύξηση. 300%. Σωστό. Από 980 το πήγε 3 χιλιάρικα. Φαντάσου, για να πει εσύ 300% αύξηση, πόσο πήρε εκείνος. Είδες. Εδώ είναι ένα υποβρύχιο ολόκληρο. Υποβρύχιο, φαντάζομαι, εννοείς το γλυκό. Στην κούπα, στο ποτήρι, μέσα από το νερό. Ναι, βανίλια. Όχι, τι ματέρας. Δώσε μου φωτιά να ανάψω, βάλε κρασί να πιω. Πρέπει απόψε να ξεγράψω ότι στον κόσμο αγαπώ. Δώσε μου φωτιά να κάψω πια απ' την καρδιά του χωρισμού το βασάνο. Βάλε μου να πιω απ' το πιωτό το δυνατό της λησμονιάς το βαλσάμο. Δημήτρης Μητροπάνος, δώσε μου φωτιά, πολύ παλιό και φρεσκάδα της φωνής γιατί είναι και νέος. Μια ανακοίνωση από την Κερατέα, γιατί έχουν επέτειο σήμερα. Κάτι είχε γίνει πέρσι στην Κερατέα, αν θυμόσαστε. Λοιπόν, σαν σήμερα αποχώρησαν τα ΜΑΤ. 3-4 μήνες είχαν μείνει εκεί, σε καιρό υποτίθεται κρίσης. 3-4 κλούβες κάθε μέρα. Εν πάση περιπτώσει, εκδηλώσεις για τον ένα χρόνο από την αποχώρηση των ΜΑΤ. Καλούμε όλους τους. Όλους, την ίδια μέρα, σήμερα δηλαδή, Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012, να βρεθούμε από τις 6 μέχρι το βράδυ στον αναγεννημένο. Στο αναγεννημένο άπαρτο κάστρο, ήταν εκεί στη γωνία, είχαν ένα αυτοσχέδιο οίκημα που το είχαν κάψει 2-3 φορές, το έχουν ξαναφτιάξει, πολιτιστικό κέντρο, σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους κατοίκους της Κερατέας, αλλά για όλη την Αθήνα, Ελλάδα και παραπέρα. Σας καλούμε λοιπόν εκεί για να τιμήσουμε αυτή τη μέρα, ο αγώνας συνεχίζεται, Κερατέα παντού. Το λάβαμε το μήνυμα, το μεταδώσαμε το μήνυμα, φεύγουμε από τους κατοίκους της Κερατέας που είναι πολύ συνεπείς για να πάμε σε κάτι άλλο που είναι πιο συνεπές. Είναι η κυρία Άρια Αγάτσα, βουλευτήνα μέχρι πριν 20 μέρες του Πασόκ και φανατική Βενιζελικιά. Τώρα φαντάζομαι θα είναι φανατική Σαμαρίκια. Τι είχε δηλώσει η κυρία Άρια Γάτσα πριν μήνα και ούτε. Ανεπιφύλακτα υποστηρίζω τον κύριο Βενιζέλο. Ο κύριος Βενιζέλος έδωσε μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη τους τελευταίους 6-7 μήνες ως Υπουργός Οικονομικών και έχει εισφέρει εις πέρας αυτή την αποστολή. Το να μιλήσω για το πολιτικό κύρος του κυρίου Βενιζέλου εγώ προσωπικά νομίζω είναι περιττό, το γνωρίζουν όλοι για την δυναμική του και το πολιτικό του μέγεθος, μπορεί όμως να βοηθήσει ουσιαστικά στο μέλλον τόσο του χώρου του πολιτικού του οποίου ανήκω, όσο και στο μέλλον αυτής της διαδικασίας της κλειδής σας έπεισε, καθώς σήκωσε πολύ μεγάλο βάρος. Τα καλύτερα έχει να πει για τον πρόεδρο του αντιπάλου πια κόμματος, σιγά μην είναι και αντίπαλοι, τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Μην σας σοκάρει ότι έφυγε από το Πασόκ για να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Στον ίδιο χώρο έχει παραμείνει, τα χρώματα αλλάξανε, η περιοχή άλλαξε από το κέντρο της Αθήνας, πήγε προς τον νότο, εκεί στη Συγκρού, δεν αλλάζει τίποτε. Και το ζήτημα είναι αυτός ο λαός, φαντάζομαι θα είναι και αρκετοί που την ψήφισαν και ως Πασόκ και θα την ψηφίσουν με πολύ μεγάλη χαρά και ως Νέα Δημοκρατία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα σε έναν βουλευτή που πηγαίνει όπου φυσάει ο άνεμος, άλλωστε έχει και ισχυρό άνεμο. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι quiz. Είναι τραχτέρ ή άνθρωπος. Ήταν ο Θόδωρος Πάγκαλος. Σήμερα το πρωί έδωσε συνέντευξη, μίλησε για πολλά. Είπε και γιατί δεν κατεβαίνει στις εκλογές. Ήταν μια συζήτηση που πολύ μας στεναχώρησε. Πάντα μας στεναχωρεί το θέμα μη καθόδου Θοδώρου Πάγκαλου στις εκλογές. Γιατί δεν κατεβαίνει ο Πάγκαλος? Φοβήθηκε? Δεν θα έβγαινε, λένε πολλοί. Ήθελε να βάλει τη σύζυγό του, λένε άλλοι. Τα λέω όλα όπως τα θέτουν τα ερωτήματα για να τα απαντήσετε. Καταρχήν είναι απολύτως ανθρώπινο να φοβηθώ και να εκτιμήσω ότι δεν βγαίνω και να αποσυρθώ. Είπα ότι είμαι 73 ετών, 74, πάω στα 74 και είμαι 32 χρόνια βουλευτής. Πιστεύω ότι σε μια χώρα που από το πρωί μέχρι το βράδυ όλοι λένε να ανανεωθεί η Βουλή, τι είναι οι γέροι μες στη Βουλή και πώς κάθονται τόσα χρόνια και να βάλουν όριο στους βουλευτές, αυτό έπρεπε να εκτιμηθεί. Δεν άκουσα κανένα να το επενέσει. Όλοι είπαν, α, τι σηκώνεσαι και φεύγεις. Κανείς δεν είπε, μπράβο ρε παιδί μου, να ένας άνθρωπος που αυτά που λέω εγώ τόσα χρόνια. Το κάνει πράξη. Ναι, το κάνει πράξη. Θόδωρος Πάγκαλος, μηχάνημα σκέτο, λαός μέρος βου. Αφού σου δώσω πρώτα συγχαρητήρια για την πολύ ωραία διασκευή του γελαστού παιδιού. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και καταπληκτική φωνή, δηλαδή, εντάξει. Τον Κλέιτορ Κάσο κυφαίρο σταλ μαζί. Τα υποβρύχια γέρνουν κι άμυνα κουτσί. Θέλω να σου πω κάτι, αφού γνωριζόμαστε που γνωριζόμαστε. Τι φοβάσαι, μη σε παρεξηγήσουνε. Ναι. Γιατί δεν ανέφερε την ανακοίνωση του Κουκουέ από 1η έως 8 Απριλίου. Μην καρφωνόμαστε, δεν θέλω. Ναι, επειδή μια κυρία χθες του συνασπισμού προχθές σου είπε για το πρόγραμμα του Κουκουέ, από 1η έως 8 Απριλίου στους 180 προσκεκλημένους κομμάτων στα μαζικά μέσα ενημέρωσης, πόσες συμμετοχές είχε το Κουκουέ? Πόσες? Για να πει έτσι το πρόγραμμά του, να το ακούσει ο κόσμος. Πόσες? Πόσες, 5? Μία. Καλά είπα, 5. Στους 180 προσκεκλημένους των καναλιών. Έτσι, γιατί ψάχνουν για πρόγραμμα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα σας χρόνια πολλά κιόλας. Ναι, ναι. Λέγομαι και παίρνω την Real News κάθε Κυριακή. Ναι. Και έχω μαζέψει του Πάριου τα CD. Και τι, τα θέλετε για κάψιμο τώρα που τέλειωσε? Και εγώ αυτό θα έκανα. Ορίστε. Τόσο καιρό μου περίσσευε ένα CD. Θέλετε να τα πουλήσετε κάπου, να βγάλετε λεφτά από αυτό? Τι θέλετε? Να πουλήσω? Δεν έχω περίπτερο, κύριε. Ιδιώτης είμαι. Ιδιώτης, ιδιώτησα. Ναι, ναι, ιδιώτησα. Ναι. Είναι αυτό που λέμε ιδιώτησα. Είστε ερχόντισα. Είσαι. Έχετε πολύ καλαμπούρι, μπράβο. Είμαι καλαμπουριτζής. Ναι, ναι. Λέμε. Ναι, ναι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, τι θέλατε? Η ιδιώτησα μου κάνω στη ζωή πολλά. Θα ήθελα, αν μπορούσατε να μου το στείλετε. Ποιο καλέ. Παραβολή. Τι να σα στείλουμε. Πάει, τέλειωσε ο Πάριος τώρα. Τέλος. Ήταν τον Ντάρι Ντάρι, πάει και τον Ντάρι Ντάρι. Το τελευταίο. Δεν έχουμε καλά, ελευθερωθήκαμε. Αναπνέουμε ελεύθερα. Να σα πω, κυρίε. Ναι. Ήταν ο Πάριος το τελευταίο με τον γιο του, το Χάρη. Δεν ξέρω ποιον από του δύο γιου του. Με έναν γιο του ήταν πάντως. Ναι, ήταν. Ήταν με ένα παιδί. Τραγούδι ο Πάριος και ένα παιδί που το λέγανε Παρθακούρη. Συγγνώμη. Το τελευταίο ήταν αυτό με τον γιο του. Το Ντάρι Ντάρι το τελευταίο. Εγώ την παίρνω τη Real News και θα εξακολουθήσω να την παίρνω. Να συνεχίσετε, ευχαριστούμε πολύ. Και εκτός από τον Πάριο. Ευχαριστούμε πολύ. Τι θα βάλουμε τώρα, δεν ξέρω τι θα βάλουμε. Ό,τι θέλετε. Ελπίζω κανένα σαλέα, ξέρω εγώ. Απλώς κοιτάξτε το τέτοιο. Τώρα εσείς το CD που σας λείπει θέλετε. Περιμένετε λίγο. Ξέρω, μισό λεπτό. Η Real News είναι πολύ καλή. Ευχαριστώ, μην γλύφετε, θα σας το δώσουμε. Μισό λεπτάκι. Χωρίς την αγάπη σου θα ήμουν μόνος. Η πικρά θα με πήγε το δάκρυο πόνος. Εσύ με οδήγησες στη γη στην ελπίδα. Του κόσμου το νόημα στα μάτια σου είδα. Άλλοι μόνο σ' αυτούς που δεν αγάπησαν. Άλλοι μόνο σ' αυτούς που δεν δακρύσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε ζωή. Την ομορφιά σου δεν γνωρίσανε. Βάλαμε και τα σκληρά τώρα προς το τέλος. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τη λήξη της εκπομπής. Ένα μήνυμα μόνο. Για τη δυτική Αττική που τρώνε τα σκουπίδια νοιάζεσαι τόσο όσο για τους κερατιώτες. Πότε θα φύγω από αυτή τη χώρα να ησυχάσω από όλους σας, λέει μήνυμα ακροατή. Δεν νοιάζομαστε για όλους. Έχουμε κριτήριο. Νοιαστήκαμε για την κερατέα επειδή ταρακούνησαν τα πάντα. Το σύμπαν για 4 μήνες έκαναν αυτό που έπρεπε, κέρδισαν πάρα πολλά πράγματα, έφτιαξαν κάτι μοναδικό. Κάντε το κι εσείς και θα έρθουμε. Δεν πάμε με όλους, με όποιον τύχει, επειδή νομίζω ο ίδιος ότι μπορεί να έχει δίκιο. Πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ο λαός μας αποχαιρετά. Θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο και αμέσως μετά το λαό, βέβαια, κεντρικό μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα. Και με τράβα σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Έβλεπε σήμερα το πρωί την ΕΤ. Ποιον είχε? Είχε τον Αρβανιτόπουλο κάποια στιγμή. Μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς δεν έβλεπα? Λοιπόν, κάποια στιγμή του είπε η Μαριλένα ότι δεν μπορούν. Τι Μαριλένα, καλέ, γίνατε φίλες με τη Μαριλένα την Κατσίνη και τη λες και Μαριλένα. Ε, τέλος πάντων. Η Μαριλένα. Μ' αρέσει η κοπελά, τι να κάνω. Πώς λέμε η Ελένη τη Μενεγάκη, τόσο οικία. Τόσο έχει φτιάξει φαΐ ποτέ με την Κατσίνη μαζί? Όχι. Όχι. Τι οικειότητα είναι αυτή ξαφνικά? Δεν έχει καμία σημασία. Πώς δεν έχει σημασία? Καμία όμως. Τι ταύτιση έχεις εσύ με την Κατσίνη? Καμία. Με τη Μενεγάκη όμως έχεις δει και πώς γίνεται η Αγκινάρα παρέα. Έχεις ακούσει και ένα ζώδιο. Με την Κατσίνη τι? Η Κατσίμη λοιπόν, αφού το θες έτσι, γύρισε και είπε στον Αρβανιτόπουλο δεν μπορούν να κάνουν επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου. Έπρεπε να δεις τη φάτσα του εκείνη την ώρα. Ήτανε σαν να θέλει να τη σκοτώσει, αλήθεια σου λέω. Σαν να θέλει να την πνίξει. Έγινε το πρόσωπό του μία πέτρα. Βέβαια δεν της είπε τίποτα, γιατί δεν μπορούσε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ξεσκεπάστηκε το παιδί. Λοιπόν, άκουσε τώρα, επειδή άκουσα τα αποτελέσματα του Γκάλοπ από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ακούσατε όλη τα ποσοστά. Μεγάλο κομμάτι των τριών μάλλον, αλλά επειδή τα πήρε σαν τα δάνεια, τα ψηλά γράμματα κανείς δεν τα είδε. Στην ερώτηση αν θα αλλάζετε την ψήφο σας, αν απειλεί το οικονομική κατάσταση, το ποσοστό το γνωρίζεις. Στη ΔΕΗ, τη μεγαλύτερη επιχείρηση, κερδοφόρα επιχείρηση στην Ελλάδα, έχουν 1,5 μήνα να τους πληρώσουν. Και τον επόμενο μήνα θα γίνει το ίδιο. Οπότε είναι 30.000 οικογένειες. Θα κερδίσουν ψήφους αυτούς, το ίδιο θα κάνουν τους δημόσιους υπαλλήλους και ξαφνικά θα απειλείται η οικονομική τους κατάσταση. Και θα δεις αυτό το ποσοστό από 30% πώς θα πάει στο 55-60%. Με παίζει στη ρούλετα και με χάνει. Σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή εντόμου, τώρα είναι η φωνή μου. Φυτό αναρριχόμενο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Ναι, καλησπέρα, καλημέρα. Γεια. Τι κάνουμε, ρε. Καλά. Δεν ξέρω αν παίζει τίποτα εδώ από Κωνσταντίνο που δεν μπορεί να πάει πιει καφέ. Ούτε και εγώ μπορεί να πάω με την γυναίκα μου, δεν πάει φράγκο. Σωστό, το καταλαβαίνει, ε. Συμπάσχει κι εσύ. Ένα να σου πει κάτι άλλο, δεν πήγα να δει. Ναι, αλλά εκείνο βγαίνοντα για καφέ μπορεί να οικονομήσει κανένα γιαούρτι. Εσύ αν βγει, τίποτα θα πάρει, τα τέτοια μου. Ένα να σου πω, μιλήσει για ανάπτυξη, ε. Εγώ κατεβαίνω το σχιστό. Αλλά φυγιά του Καραμαγκά, ούτε ένα πλοίο δεν έχει μέσα. Οι χαλιβουργοί πιο κάτω δεν έχουν δουλειά οι άνθρωποι. Ότι ήταν, είναι ένα κλίμα μετά την Έλενα. Όλε οι μηχανέ του θυασίου αρχίζουν και φυτοζωέ. Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία. Πως η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερ και αριθμοί. Λοιπόν, μια καινούργια υποψηφιότητα λαός που την είδα τυχαία στο τηλεάστη. Αλίκη Αρβανιτίδη. Ποια του Πασχάλη? Ναι, ρε. Πήγε στο λαό. Στην Νέα Δημοκρατία δεν ήτανε? Ήτανε, αλλά. Τι άλλο, τι του κολλάει αυτό ο Καρατζαφέρη, ρε παιδί μου. Όποιο μιλάει στον Καρατζαφέρη ξαφνικά αρχίζει να νιώθει τραμπολίνο το έδαφο κάτω του και να κάνει κολοτούμπα. Όλη τη σαβούρα μαζεύει. Τώρα έκανα ζάπινγκ, άκουγα εσά και πέσει το κέντρο σα. Εκτό κι αν ήταν μια στιγμή ο λάθο όταν πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, προφανώ, σαν το παιδί. Και τη έπαιρνε συνέντευξη Μπεκατόρου. Και λέω τι λέει αυτή, υποψήφια στη Β' Αθήνα. Βάνα μπάρμπα από τη μία, Λίκη από την άλλη. Είδε πώ μα εγκλωβίζει ο Παγάσα όταν είσαι μεγάλο πολιτικό. Να μην μπορούμε να ψηφίσουμε τίποτα άλλο. Είδε, εσά σε δελεάζει με την μπάρμπα τη έξι. Όχι, όχι, εμένα δεν καθόλου. Λίγο Παπαμιχαήλ ο γιο και ο Κίρτσο. Δηλαδή, εγώ αν πάω θα πάω για τον Κίρτσο. Είναι και ο γιο Παπαμιχαήλ. Καλέ, πού ζει? Θεσσαλονίκη. Αγάπη μου από καρβουνό και φτιάχνει. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα και εγώ μες στην ομίχλη και την πόρα. Κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Έχω θυμώσει πάρα πολύ με αυτού που βρίζουν του απεργού. Έχω θυμώσει πάρα πολύ. Από τη μια βρίζουν του απεργού, από την άλλη κλαίνε για του αυτόχειρε. Κατάλαβε. Mm. Να ξέρουν όλοι αυτοί που βρίζουν του απεργού ότι φτιάχνουν αυτόχειρε. Από μόνοι του. Πόση ανάγκη γίνεται ιστορία. Πόση ιστορία γίνεται σιωπή. Ρόζα μου διασμένο. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερ και αριθμοί.